virallanguages.org. Coronavirus explained in your language. virallanguages.org. Le coronavirus expliqué dans votre langue. Cet enregistrement contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus. Ces recommandations sont présentées en Lamassa. Directeur général Masemrina. Nandis ka ye moy maulen chek la gobindi mala coronavirus plané. Moy nam ga ma mi vama liu di ma mi vama ket di. Nzari o chimi galam chimi. Namule chua vai Cameroon tane. Klo marwa go nam chua. Yo moy nam ga nang avang din ngani. Nang mai tu go wa di. Tu ga lau ma nang tu galam ka mai tu go wa di. Masan go digle deo na la klak la gang go bundi ma kurdia. Yo nang mai la nang kala wa go yo ki naga he julur de na la naga he misyong na la he lima tin na la ko lumu go nang mai hep sing sa go bidi kai me ga nang asa jok mo ni samara la samara asa jok mo ni la nang chol kal go ga ni jabadai na wang chugui bunang cha mi tigara tu go wa di tigar se bunang lagi yo sama vigi moy nam ne no vidige moy nam ga gi mot nala chereng kliba tuang gi kwa nang ota tuang magi ngolo yo moy kisawani nam mai kalgo di Yi doktora hai numero ma 15-10 kep var mai di. Kai nang yi doktora ni si doktor ma mafang vo o. Yo hen ngani amo yang bang di ngani. Nang chol kalgo gali ma nang cho hen kaf. Nang muspang o. Koi zi zabul la. La zabul mai di. Nang muspang zi zek tu musna. Nang dabia go ita. Chol hot vo gani. Se nang musbangu chol kalbo bangai nang musbangu kainli gai gain nala virallanguages.org coronavirus explained in your language virallanguages.org le coronavirus expliqué dans votre langue